صل الفجر بجمع دا زیدی خان حاجی صاحب دی دا اختر شپه مزدلفه ته راوړله. مزدلفه کې شپه تیره شوه، شپه تیرول سنت دی. سبی راوخت، اوس د اختر ورځ شروع شوه. حاجی صاحب تپوس کوي زما څه ذمواري ده. وایستا دا ذمواري ده چې د سهار جمع به وکړي سره د سبۍ د راختو. بس سبۍ راوخت، د راختو سره اذان او اذان سره متصل جمع د سبۍ. جمع هم ښه ده چې مختصر وشي. او بیا به حاجي صاحب ته ووایي چې ستا دا ذمواري ده چې تاسو ودرېږه په مزدلفه کې، که د مشعر حرام غره سره خوا ته ودرېدی شوې خو فبها، او که نه شوې ودرېدی نو مزدلفه ټول ځای د وقوف دی الا محصر، مګر وادي محصر هغه نه دی. ودرېږه ودرېږه، تلبیه وایه، د الله بړایي بیانوه، ذکر کوه، دعاګانې کوه، په رسول الله درود وایه. بس دا موقع ده، ډېرې دعاګانې دي چې الله د خپل پیغمبر علیه السلام په عرفات کې نوې قبولې کړې، خو چې مزدلفې ته راغې نو هغه دعاګانې تاسو ته به رستو راشي، هغه الله قبولې کړې. دا به ولاړې ولاړې تر دې پورې چې ښه رڼا شي، ښه رڼا شي، بس بیا به صادر په اوږه باندې واچوې خیر سره او را روان بشي. نو دا ډېر لوی مزل دی. ښه مدلي دا ته چې کوم ځای وقوف کې مشعر حرام سره، نو مشعر حرام د عرفات نه چې راځي بالکل پاول سر کې دی. نو چې د هغه ځای نه را روان شي نو بیا راځه راځه، د مزدلفې ډېره لوی حصه ده. بیا به راځي راځي، نو وادي محصر به راشي. وادي محصر هم بیا داسې لږ کلو ځای دی، څه تقریبا څلوېښت پنځوس پوټه شپېتو پورې پوټه دغه ده. بیا به مینا شروع شي، نو مینا باندې چې راځي راځي، نو چې دغه ته خیر سره ځان را رسوي که نه جمرې ته نور بوچات دغه شوي وي راختلی به وي. نو وایي متا یصلی الفجر، کله به کوي مونځ د سبۍ. متا یصلی، کله به کوي مونځ الفجر د سبۍ بجمع په مزدلفه کې. مزدلفه کې شپه تیره شوه، سهار سبۍ راوخته، جمع به کله کوي؟ حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله قال عبد الرحمن بن يزيد روايت كيد عبد الله بن مسعود نا قال عبد الله بن مسعود بوي ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما ندل دل رسول الله صلى صلاه شغكري يومز لغیر میقاتها، بغیر د خپل وخت نه. پیغمبر اسلام به د خپل خپل وخت کې مونځ کو الا صلاتین، مګر دوه مونځونه په خپل وخت کې نه دي کړي. کما جمع بین المغرب والعشاء، یو دا دی چې د ماخام او د ماسوتن مونځ دواړه یو ځای وکړه. نو دلته د ماخام مونځ د ماخام نه راواغسته کوم ځای ته یوړو، ماسوتن ته، یو دا بدل والی راغی. او بل وصل الفجر، او منځ یو کده سبی قبل میقاتها، مخکې دا غعام عادت نه. مراد د میقات نه دا نه دی چې د خپل وخت نه مخکې، مراد د میقات نه وقت معتاد دی، هغه کم مخکې به چې کم ټیم کې کو رسول الله به اسفار کې منځ کو، دی بالکل په تیاره کې وکړو. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الرحمن وي خرجت مع عبد الله زؤوة سرد عبد الله، غالبا دا د مدینې نه دي. زؤوة تاسو ته ما ویلي وو کنه، عبد الله صاحب هم حشتته، عبد الرحمن بن يزيد هم حشتته. دا عبد الله شاګرد دی حضرت علقمه. هغه عبدالرحمن ته وایي چې ګورې غنیمت دی، موقع ده چې استاد صاحب ګورې پرې نه دی، ورسره لازم اوسېږه عبدالله بن مسعود صاحب سره چې په احکامو د حج پوه شي. نو دې هم وایي زه ووتم سره د عبدالله الی مکه مکې ته، خیر مکی ترالو بیا لالو مینا تا مینا نبی لالو عرفات تا دیزه پوری خو بیانو کو ثم قدمنا بیا منگرالو دا عرفاتنا جمعا مزدلفیتا ثم قدمنا بیا منگرالو دا عرفاتنا جمعا مزدلفیتا فصل الصلاتین رسول الله اوقاغد و منزنا فصل الصلاتین رسول الله اوقرد و منزنا یو دا ماخام منزو بل دا ماسوتن منزو کل صلات وحدها هر یو منزو زان لا بی اذان و اقامت پا اذان و پا اقامت سرا دا مسئله دا اما مسئله دا چه مزدلفه که دا ماخام منزو دا ماسوتن منزو بس اینگه کوه بی اذان و اقامت یو با اذان یو با اقامتی دوارا منزو نباو که لیکن عبدالله صاحب سو چلو که عبدالله صاحب ماخام لزان لازان او اقامت ماسوتن لزان لازان او اقامت وجه دا غیدا و رست را روانه دا پرونم تاسو بیلی دا بی اذان و اقامت با اذان و پا اقامت سرا او یو سنگا دی مدلیو پسی ولعشاء او دا ماسوتن دوڑه دا بیگایی دوڑه چه و بینهما اغا پا منز دا دی دوارو که وخا عشاء او دا عین بزور وای دا عین بزیر نوای لکه دل تیلی کلی دی عشاء او دا ماخام بیگاناری چه تاسو وای او بیگاناری چه و دا ماخام دوڑه چه و بینهما پا منز دا دی دوارو که و پرون تاسو تفصیل ویلو ما خام منزه او که بیا دو رکاته و پس نور سنته مکرو نو بیا وی دوڑه روڑه نو دوڑه روڑه لأخواله لشوا سره جا دوڑه او خوری خیر دک شی خیرتا نو لگ اوگرزی رو گرزی نو داخل خواره وارشو چه خواره وارشو نو بیا مسئله دا و چه دوباره بیا زانو که ماسو تن لأو اقامته او که تیک دا چه ملگری خواره نی بس ما خام منزو شو ما خام پسی مسوتن موز کوه نو بیا وات اقامت مکوه حکم الگری خواره وارشی نو بیا پا کار داوه چه در آغوندولو دا پرولسو که ازانو که خیر شپت ایر شو دوسا ترجمت الباب دی سم صل الفجر بیا رسول الله منزو که دا سبی حین طلع الفجر پا غا وقت که چه سبی رو خطا بس سبی رو خط او در خطو سره خدا کم وقتو که رسول الله جمع کوله د خلق شکو چیرا سبی را خطله دی که ندی را خطله چا باوی سبی را خطله دی چا باوی سبی ندی را خطله در رسول الله تجربه بیاندازه و اغلی دلو چی سبی را غشبه در خطله دی قائلون بعضی ویونکیو یقولو آغا باوی طلع الفجر علیک سبی را خطل دی و قائلون بعضی ویونکی بداسیو یقولو آغا باوی لم یطلع الفجر سبی ندر را خطل دی یعنی رسول الله دون وقتی منزو که چه دا بعضی خلکو پا کدا شکو چه لسبی ندر را خطل دی ثم قال بی عبدالله سیبوی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله رسوله قال اغو فرمائل ان هاتين الصلاتين يقينا ده دو منزونا حولتا دا گرزولی شوی دی بدل شوی دی عن وقته ما دخبل وخنا دا دو منزونا دخبل وخنا بدل شوی دی خو گوری عرض نخا فی هذا المکان پدی مازی کی او پدی وخت اغا کم دی المغرب والعشاء دا مغرب و عشاء پا یو کی ساب کی خوا المغرب والعشاء یو مغرب و عشاء ما خام و مسوتن موز بلتا یو زی کوای کنا نو دوست بدل شو سنگ بدل شو ما خام دا خپل تیم نراغی مسوتن تیم تراغی ولی تاسو چې د دغه نه خو را روان شئ که نه دا نور د باندې په عرفات کې پریوزي او را روان شي نو غوړی دلته مدلی ډیر وخت دیږي چې د عرفات نه روزي بیا اندازې راشي ما به مشکله ده چې ته په شل میلیټه کې روزي او چې بیا روزي نو داسه د 3 میلیون زیات مزل لی نو دا چې را رواني او را رواني او را رواني نو چې مزدلفه ته راځي کنه نو ماسوتن بې فلا يقدم الناس نو نرازي خلق د عرفات نه جمعا مزدلفه ته حتی تر دې پورې یعتمو چې هغه داخل شوي وي په اتمه کې اتمه تاسو پېژنئ ماسوتن تر دې پورې چې هغه داخل شوي وي په ماسوتن مونځ کې په ماسوتن وخت کې یو د ماښام مونځ بدل شو او دویم و صلاة الفجر او بل مونځ د صبی هذه ساعته چې دې وخت کې کوي دا وخت کې نو هغه کم وختو د ټیم نه مخکې نو خو د خپل وخت معتاد نه لږ مخکې و خیر استاد صاحب عبدالله ابن مسعود صاحب دا مسله شاګردانو ته وکړه مونځ خو وشو ثم وقف بیا عبدالله صاحب وقوف وکړ ودرید مخ په قبله ودرید او تلبیې وی او درس وی حتی تر دې پورې اسفره چې رسول الله ښه رڼا کړه اسفره رسول الله خرانا کړه او ثم نه رسول الله نه دغه عبدالله ابن مسعود صاحب خرانا کړه او دا هغه زمانه ده چې حضرت عثمان صاحب خلیفه دی خان او عثمان صاحب هم راغلی دغه ته حج ته په مزدلفه کې عثمان صاحب هم وقوف کړی دی او عبدالله صاحب هم وقوف کړی دی دې وخت کې خلک په انتظار دي چې حضرت عثمان صاحب به کله اعلان کوي چې زه چې ځو ثم قال بیا عبدالله صاحب ووې لو ان امیر المؤمنین که چېرې امیر المؤمنین افاظه دې را روان شوې وې الان اوس اوسه نو اصاب سنته دې به رسېدلې وي سنت طریقې ته عبدالله صاحب وایي دا اوس هغه ټیم دی چې خلک د مزدلفې نه روان شي په کار دا وه چې حضرت عثمان صاحب المؤمنین اوس بس دغه شي روان شي لو ان امیر المؤمنین که چېرې امیر المؤمنین افاظه دې واپس روان شي منا ته الان اوس نو دا به د سنتو مطابقي اصحابه نو دې به رسېدلې وي السنته سنت ته مړه د خولې نه خبره وتل نو چې دلته اعلان وشو چې زه چې ځو حضرت عثمان صاحب را روان شو نو دا راوي وایي ما ته پته نه لګي چې عبدالله صاحب دا خبره مخکې کړې وه او که حضرت عثمان صاحب مخکې را روان شو فما ادري عبدالرحمن وایي زه نه پوهېږم اقوله کان اسرع چې آیا وینا د عبدالله صاحب دا مخکې وه ام دفعا عثمان او کنا عسرت عثمان سے واپس را روان شو خیر مطلب در را روان شو عبدالله صاحب سره مونږ نښتي و شاګردان د مینا د مزدلفې نه را روان دی ښه چېرته راځي جمرې ته فلم یزل یلبی همیشه و عبدالله صاحب چې هغه تلبیه ویله نو راته راته راته حتی رمل جمره العقبه تر دې پورې چې هغه اویشتله جمره عقبه یوم النهر پر ورځ د غټ اختر دقه مسله ده حاجي صاحب چې احرام د حج وکړي تلبیه به وایي خو د کمې پورې به تلبیه وایي دا مسله یادوي تاسو یاده کړې ده عبدالله ابن مسعود صاحب وایي امام مالک صاحب وایي چې تلبیه به وایي وایي وایي وایي وایي تر دې پورې چې دی عرفات ته لاړ شي او چې عرفات ته لاړ شي بس لبیک حاضر ولاړ یم تا ته حاضر ولاړ یم تا ته نو حاضر حاضر خو وای خو چې په لار را روان یې نو چې ځای ته راورسي هغه وایي چې په عرفات باندې وقوف وکړه تلبیه به ختموي دا نور امامان وینا جسه به تلبیه وی وی وی تر دې پورې چې جمره عقبی ته راشي هغه تاسو څه وایي جمره کبرا غټ شیطان ته مدلی و یوه سما به حج ته تلی جمره عقبی ته چې رالې نو دلته به تلبیه کله کټ کې دا نور امامان وی تر هغې پورې به تلبیه و چې جمره عقبی نه فارغ شي په دا منځ کې به هم دغه وې تلبیه لیکن زمون احناف دا دغه دی او دا ښکلی مذهب دی چې نه تلبیه به و تر دې پورې چې اول ګزار وکړي څلور ګزار یې که نه چې د اول ګزار وکړي بس د اول ګزار سره به دغه ختم کړي نو بیا به په منځ کې دغه نه وې تلبیه دا به نه وې هسې خفه کېږم تاسو ته ویم عمرې والا به تلبیه کمې پورې وي نه هغه نه دا کتار استلام چې وکړي طواف استلام ته وشي دغسې یادوئ که نه څه کوئ حتی تر دې پورې نو هسې ویمه چې رسول الله هم دا ټکې راغلی و نن د عبدالله صاحب دا ټکې راغی چې تلبیه ویله ویله ویله ویله تر دې پورې چې جمره عقبې ته راغی او د جمره عقبې باندې ګزار وکړو دقې پورې بابون متا یدفع من جمع یا متا یدفع من جمع دواړه جیز دي هلکه په مزدلفه کې شپه تېره شوه سار دې وختي جمع وکړه جمعې په سهیې تا وقوف وکړه ودرېدې دعاګانې کې او تلبیې وې کمې پورې به وې د مزدلفې نه به کله راروانېږي نو حدیث کې خو رالل خو ترجمة الباب خو بېده قایم مقام کړې نه وه نو وایي متا یدفع کله به رارواني کیدی شي من جمع نه د جمع نه یا داسې وایه متا یدفع کله به حجي صاحب راواپس کیږي من جمع د مزدلفې نه د مزدلفې نه به اوس دې راځي که نه مینا ته جمرې ته نو کله به راځي حدثنا حجاج بن حازم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول له حضرت عمر ابن میمون بوی چې شهید تو عمر زه حاضر شوی ما حضرت عمر ته عمر صاحب دی امیر المؤمنین دی حج ته راغلی دی زه حاضر شوم حضرت عمر ته او څنګه صلى بجمع چې هغه مونځ وکړو دا په مزدلفه کې الصبح د صبی حضرت عمر دی امیر المؤمنین دی حج ته راغلی دی په مزدلفه کې سحر مونځ وکړو ثم وقف بیا عمر صاحب دلته وقوف وکړو چې وقوف یې وکړو نو وقوف یې کو چې دا ښه رڼا ولګېده نو فقال عمر صاحب وویې مسله کوي پخوا مدلي مشرکان نه دي د جاهلیت په زمانه کې به حجیانو حج ته برینام یو حج کو نو دوی به مزدلفې ته رالل په مزدلفه کې به د سبۍ د راختلو نه پس دوی وقوف وکړو نو ولاړ به و ولاړ به و ولاړ به و ولاړ به و حتی طلع الشمس چې نور به راوخت نور به راوخت د نور د راختلو نه پس به چې ښه اوچت به شو راروان به شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو مخالفت وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او حضرت عمر پیغمبر اسلام ولاړو ولاړو ولاړو خو چې ښه رڼا شوه له انور راختلې نو د انور د راختلو نه مخکې راروان شو مدلي پوهېږي ښه وقال عمر صاحب وویې ان المشرکین یقینا مشرکان په زمانه د جاهلیت کې کانو لا یفیزون هغوی به نه واپس کېدل له مزدلفې نه حتی تطلع الشمس تر دې پورې چنور به راوخته او د نور در اخته په انتظار کې به چې کله براخیږي کله براخیږي ويقولون غوري وتا او دې مشرکانو به وي اشرق سبیرو په اشراق کې داخل شه اے سبیرا اشرق سبیر اشراق خو پیچنې کنه د انور چې خور شي اشرق سبیرو په اشراق کې داخل شه اے سبیرا سبیرو هلته یو غر دی خیر سره دا نقشه یاده ساتئ چې مزدلفې ته راشي او دې مزدلفې کې د دې مشعر حرام د جومات نه راواوړئ نو داسې به روان یې داسې نو دې ګس طرف ته چې کوم غر دی نو دې ته سبیر وایي په مزدلفه کې چې تاسو ما وی لږ مزل وکې را روان شي مینا ته راځئ د اختر په ورځ باندې نو دا ګس طرف ته غر نه دی دا د مزدلفې نه شروع شوی دی نو داسې راغلی دی راغلی دی په مینا مینا کې اوس هلته پاس دلته کې سرکاري بنګلې هم دي په دې به داسې راځی راځی راځی مدري دا جمره نه ده دې جمرې پورې دا غر را رسېدلی دې ته څه وایي سبیر دا لسې اوچت غر دی خو چې نور هلته راوخیږي دلته پاس پرې دغه ولګي د سبیر په سر باندې ولګي نو دوی به هلته په مزدلفه کې دا مزدلفه چې ده په مزدلفه کې نور نه ښکاري ځکه چې د دې سیټ ته دغه دی دا جبل قزح نه دی هغه مشعر حرام چې ورته وایي نو دې نور پناه کړي نو دلته ته نه وینې خو چې دې خوا دې غره ته ګورې نو د غره پاس په دې سر باندې دغه کیږي لګي نو دوی به وي په اشراق کې داخل شه ای سبیره دی با سره داسم وی اشرق سبیر که ما نغیر اغار یغیر و من حمله کلی دلتا مراد دی قربانه سبیره پا اشراق که داخل شا چه منگ دا غو کو پسارو بانده حمله کو و قربانه کو خم و یقولن دیبا بی اشرق پا اشراق که داخل شا سبیرو یا سبیرو ای سبیر غره وان النبي و دا خود مشرکانو طریقه و لیکن رسول الله د دې خلاف وکو وان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر خالفهم هغه خلاف وکړه د مشرکانو نه دا مسله چا وکړه یاد ده تا حضرت عمر دا مسله وکړه او ثم افاز او بیا حضرت عمر هغه را واپس شو د مینا نه د دغه نه د مزدلفې نه مینا ته را واپس شو قبل ان تطلع الشمس مخکې د راختو د انور نه نو هلته به د نور راختو نه کوشش کوي چې مخکې را روان شي خیر دی که په مزدلفه کې د باندې نور راوخیږي ځکه چې دا لوی مزل دی ته به را روان شي د مزدلفې د دغه ځای د ودرېدو نه او راځه راځه که په مزدلفه کې د باندې نور راختلي راختلي دي خو تا به دغه خپل وقوف ذهن را روان شي ښه باب التلبیت والتکبیر غداۃ النهر حین یرمی جمرۃ العقبه والارداف فی السیر درې مسلې کوي چې د مزدلفې نه را روان شي دا لوی مزل دی تاسو ویلو او د مینا اخري سر ته راځي جمره عقبې ته دا ما وی لوی مزل دی په دې لاره به څه وایې وایي په لاره تلبیه کوې تلبیه هم صحیح ده دا اصل شی دی او که په دا منځ کې د تلبیې الله اکبر الله اکبر ویم صحیح ده هلته یو سپیکر یې لګولي جمرو ته چې راشي نه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر هلته هغه یو سپیکر یې لګولي اجان صاحب هم دا وایي نو ما وی چې د جمرې نه راځي د دغه نه مزدلفې نه راځي او په مزدلفه کې مزل کې یا په دې مینا کې مزل کې او جمرې ته را روانې په لاره به څه وې ما وی تلبیه هم وایه په تلبیه منځ کې پکې کله ناکله الله اکبر الله اکبر وایه دا به درته یو مسله وکړي نو یو مسله د تلبیه شوه یو د الله اکبر شوه دویمه مسله دا ده چې په سورلی باندې سوري، اوخ باندې سوري، خر باندې سوري، ځان پسې دویم کس کینولی شي که نشي کینولی، وی دام جیز دی. نو څنګه شو باب التلبیه؟ دا باب دی د تلبیه ویلو، لبیک اللهم لبیک و التکبیر او د الله اکبر. غدات النحر پسبایی دا اختر، دا غټ اختر پسبایی که چه تماوی را روانی، او داوی غدات النحر پسبایی دا غټ اختر، کلا حین یرمی فاغا وقت که چه دی اولی جمرت العقبا، جمر عقبا دا مزدلفی نخو را روانی کنه دا جمره دا پارا، نو چې جمر عقبه ولي او دې د پر را روانې، نو ما وې تلبیه وې، الله اکبر وې سیده. یو دا مسله. او بله مسله دا ده والارداف، او د ځان پسې په سورلی باندې سورول، فی السیر په دې مزل کې، په مزل کې چې دې ځان پسې رستو په سورلی باندې څوک سورئ، دا جیز دي که نه؟ وی بالکل جیز دي. تاسو ویلو رسول الله چې د مزدلفې نه راته جمر عقبې ته، نو ځان پسې فضل ابن عباس نغه کړی و که نه؟ سور کړی و. عرفات نه د مزدلفې پورې اسامه سور کړی و، بیا د مزدلفې نه تر د جمر عقبې پورې فضل ابن عباس سور کړی و. ان النبي صلی الله علیه وسلم، عبدالله ابن عباس وی چې پیغمبر علیه السلام اردف الفضل، اغه د ځان پسې سور کو فضل ابن عباس. ګوره دا آخري مسله شوه، واضحه شوه چې ځان پسې رستو سورول دا جیز دي. پیغمبر علیه السلام د ځان پسې سور کو فضل ابن عباس، نو فضل ابن عباس ته ښه معلومات و، فاخبر الفضل، نو بیا به رستو خبر ورکو فضل ابن عباس، او هغه به دا وي چې انه لم یزل یلبی. خلکو به د فضل ابن عباس نه تپوسونه کول چې رسول الله د مزدلفې نه چې ته نو په لاره تلبیه ویله که نه ویله، نو فضل به بیا خلکو ته خبر ورکو چې انه لم یزل، چې رسول الله همیشه و یلبی، هغه به تلبیه ویله. ګوره دې کې پیله مسله رالله چې د مزدلفې نه جمرې ته روانې تلبیه به وي. انه لم یزل، رسول الله همیشه یلبی چې تلبیه به ویلا، حتی تر دې پورې تربیه ویلا، لرمل جمره تا چې وی ویشتله جمره، په جمره عقبه باندې گزارو کو. عبدالله ابن عباس وی ان اسامتا، چې یقینا حضرت اسامه کان رتف النبی صلی الله علیه وسلم، هغه رستو سورو د پیغمبر علیه السلام پسې، من عرفه د عرفې نه الی المزدلفه تر مزدلفې پورې، چې رسول الله د عرفات نه واپس راته مزدلفې ته ماښام نه پس، ماښام شوی دی، نو ځان پسې څوک سور کو؟ اسامه. بیا سحر لا ثم اردف الفصل، بیا رسول الله د ځان پسې سور که فصل، من المزدلفه د مزدلفین الى منا تر منا پورې. قال عبدالله سیبوی، عبدالله ابن عباس نه دی، فکلاهما قال، د هر یو به وی که موږ به تپوس د فصل نه وکو، که موږ به تپوس د اسامه صیب نه وکو، د دواړو به وی چې لم یزل النبی صلی الله علیه وسلم، همیشه و پیغمبر علیه السلام یلبی، چې هغه به تلبیه ویله. مدلی خیال لري اسامه صاحب هم دا مسله کوله، حضرت فضل ابن عباس هم دا مسله کوله چې رسول الله به تلبیه ویله، حتی تر دې پورې تلبیه ویله، رمل جمرت العقبه، چې هغه اوویشتله جمره عقبه، جمره عقبه یې اوویشته. نو معلومیږي دا خبره چې په دې منځ کې تاسو به څه وایې؟ جمره تلبیه بوایه تیک ده ده دو مسئله ثابت شوی دو مسئله چه ده من ده مزدلفه او ده جمره عقبه پا مسکی با عجی سیب سوی تلبیه پا ده مسکی کچری عجی سیب ده زان پسی رستو بل سری سوری دام ثابت شوی لیکن دا دویمه مسئله تی ثابته نشو دلته دا سوال لی سرنامه دی ایخی دا خوب حدیث نثابته نشو اغسه دا چه تکبیر پدار الله اکبر وای تکبیرو نوای دا تی ثابته شو دا تی ثابته نشو دی سر بسه کوی نگوری دا دی و مقه زره مسئله دا خواه کل دین سرنامه کی دی دو دره مسئله پا کی بیان که دا مسئله دا مسئله دا مسئله خو حدیث چه در تا پیش کنو پا حدیث که در تا دسی حدیث پیش کی روایت چه دا غینا دا دو مسئله ثابتی گی خدا بلا مسئله تی نثابتی گی دی کل نا کل تاسو تا احساس در کئی نالی رو خیار دی آقا دادی دا مسئله سرم شوق شتا کنشتا تاسو تا خو ما سرنامه دای خیوه چه تلبیه باوی تکبیر باوی ارداب بکئی دا دو مسئله ثابت شی خود تکبیر خو ثابت نشو استاد تا احساس راغی چه تا زان که لک شوق پیدا که لک پاسا دا کم روایت چه دی دا روایت پا ذخیره دا احادیثو گیو گورا چه تا پا بل روایت که دا مسئله شتا کنشتا نو دی حواله پا بل روایت ورکی دل تا خود تکبیر مسئله نشتا لیکن تحاوی که یو حدیث نقل کرده دی آقی که نا دی چه رسول الله و کل نکل پا دامنس که دا غم بیلا سده الله اکبر به اون بیلا نو دی حواله پا بل کی دا غور کئی خواه خواه یو مسئله دل تا یو بل مسئله دا که خیال می حدیث که بتاسو تراشی عبدالله ابن عباس سیب سنگه دا مسئله کئی چه اسامه بموی اسامه او حضرت فضل بموی چه همیشه رسول الله تلبیه ویلا ویلا ویلا ترده پوری چه جمره عقبه ویشته دا خبره نجوری گی اس فضل ابن عباس که دا خبره کئی سیده لکه فضل ابن عباس در رسول الله پس رستو سورو تر جمره عقبه پوریو خو اسامه دا با تاسو ترویت که راشی دل دا خوران لل کل چه رسول الله دا شپیخ پل کورانه اغا ماشومان او خزه دا مزدلفین را لگل دا غطا مناتا نو دا دا غیم وسر را لگلیو اسامه چه اسامه تم وسر لارشا پویگه نه نو چه اسامه مخ که را غلی ری جمری عقبه تا شپی می دا غطا را رسول دا شپا دا مناتا نو دی بیا سنگوی چه رسول الله دا غوی تلبیه ویلا نو آقا دا دی استاد سی بگپ لگو که یو خبر پا که دا غوی و یا غو دا که دا نا اسامه سی بری رو خیارو کل چه دی راغی دا رسول الله سلم دا کورانه دا خلق و سرا مزدلفیت دا غتا دا منات راغی نو دل تا خوی دا طول رو رسول واپس بیا لارو چه واپس لارو نو پا لارو که رسول الله لمخیل ورغی چه مخیل ورغی نو بلال سیبمو نو بیا یو اسامه دی یو بلال دی دلتا نور روخت چه نور روخت گرمو نو پا دی دوو که بیا یو چه دی در رسول الله در اوخ پڑی نیولی دی او بل ورت سوری کردی دی غالبا اسامه پڑی نیولی دی او بلال سیب رسول الله تا صادر نیولی دی و دا غفی که سوری نو بیاد پا دی مخیل چه دی ورغلی دی نو ال تا بیاد دا معلومات کردی دی چه وی رسول الله خود اغا وی تلویه وی خا بابون دا یو بل باب دی فمن تمتع بالعمره قرآن مجید کی دی چاچه فیده واغشتا پا عمره إِلَى الْحَجِّ دَ حَجْ سَرَا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي نُو پا دبان دی لازم دی اغا شئی چه دتا اسانی من الْحَدِي دَ قُرْبَانِينَ علاکا فیده چه تاسو پا عمره اخلی دَ حَجْ سَرَا دا غی دو صورت دی یو دا صورت دی چې تمتو کې د دې ځای نه احرام وکې د عمرې او چې بیا لاړ شي افعال د عمرې وکې ځان حلال کې، بیا چې د حج وخت راشي نو احرام د حج وکې. په دې یو سفر د حج کې د حج سره دې د غم وکړه که نه عمره. یو صورت د تمتو بل عمرې د حج سره دا دی چې قران وکې، قران د حج او د عمرې دواړو دغه وکې، د یو ځای نه احرام وکې، د یو ځای نه دا دی. نو تا باندې الله خپل کرم وکړه، خپل فضل یې درباندې وکړه. عمره څه داسې معمولي عبادت نه دی یا حج څه داسې معمولي عبادت نه دی، او په یو سفر کې تا دا دواړه وکړه، نو د شکرانې په طور باندې بروره ته قرباني کې. قرباني به سي، تاسو ته به دا ووایي که اوښ حلالول شي اوښ حلال کې، که غوی حلالول شي غوی حلال کې. تسلیمه هغه بل ته څه وایي؟ ګډو ګډي هغه به حلال کې، که داسې ورغومې ښه ښایسته قابل د قربانۍ وي هغه به حلال کې. که دام نشي کولی په اووه کسه باندې ولګې غوا والی، یا په اووه کسه باندې ولګې اوښ والی. فمن تمتع چا چې فایده واغشته په عمرې الی الحج د حج سره، فمسته سره من الهدی، نو په ده باندې لازم دی هغه شی چې ده ته آسان وي د قربانۍ نه. فمن لم یجده، داسې دی که نه، چا ته چې قرباني نه میلاوېده یا ونه یې وسنو، نو بیا به لس ورځې روجي نیسي. د لس ورځو روجو دغه دا دی چې د اختر نه به درې ورځې مخکې روجي ونیسي، او بیا د اختر نه پس چې فارغ شي د دغه نه حج نه نو ورځې به بیا ونیسي. نو درې او اووه ته ما خیال دی چې دا به لس کېږي. نو ښه، بیا وایي که نه دا په ایامو د حج کې عمره دا جایز ده، خو دا ذالک دا جواز چې دی لمن لم یکن اهله حاضر المسجد له حرام، دا د هغه چا دپاره دی چې څوک حرم سره نږدې نه اوسیږي، یعنی د میقات نه باري، د میقات نه دن نه ني. هلکه چې د میقات نه دن نه بیا سل رشونه جوړې، بس حج وکه په باري حجانو باندې رشونه مه جوړوه. حدث إسحاق بن منصور أخبرنا نظم الشميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس. دا مخکې تیر شوی دی. ښه، ابو جمرة د حضرت عبدالله بن عباس صاحب ډېر خصوصي شاګرد دی. قال دی وی سألت ابن عباس، ما تپوس وکړه د عبدالله بن عباس نه عن المتعة په باره د متعې کې. مراد د متعې نه فیدا غستلی په عمرې د حج سره، چې حج حضرت د حج په موسم کې سړی عمره کولی شي که نشي کولی. تمتو چې تاسو ته وایي عمره وکې بیا د هغې نه پس حج وکې. اوس خلکو به په ما اعتراض کو چې هلکه د حج په موسم کې عمرې کول په کار نه دي. ما تپوس وکړو فامرنی بها، عبدالله بن عباس صاحب امر وکړه ما ته په دې چې لاړ شه متعه وکړه عمره وکړه. وسألته، ما ته سوال وکړه عن الهدی په باره د هدی کې، چې حضرت زه د حج په موسم کې عمره وکم او حج وکم، نو بیا دا دی که نه چې فمسته سره من الهدی هغه قربانۍ به سي. فقال، نو عباس عبدالله بن عباس راته ووی فیها، په دې صورت کې به جزور که اوښ حلالې اوښ بی، جزور اوښ او که اوښ نینو او بقره یا به غوا لاله کې دا به وکې، او که دا نینو او شاتون یا ګړوزه، او که دام نی نو په اووه کسه سره یې څاروي والی، یا اوښ یا غوی، او شرکونه یا شرکت فی دمن په قربانۍ کې. خیر، زه لاړم احرام د عمرې مې وکړو، عمره مې وکړه، بیا مې حج هم وکړو. خلکو راپسې ډانګونه راواغېشته چې وایي دا داسې چل وکړو، او په ایامو د حج کې دی عمره وکړه او دا خو جایز نه ده. وکه ان الناس، او لکه خلک چې دي تا به وي لکه دا خلک کریهو اغوی بد وګڼو کریهوها اغوی بد وګڼله دا عمره چې هلکه په حج کې د حج په موسم کې د عمره څنګه وکړه. ما ورته وی ما د خپل استاد نه دغه کړی ده تپوس کړی دی هغه راله فتوا د جواز را کړی ده. خیر فنیمتو دا مخکې مونږ ویلي وو فنیمتو نو زه اوده شوم فنیمتو زه اوده شوم چې ګورم په خوب کې یو کس راغی او ماته د دې قرباني راکوي او مبارکي راکوي چې ډېره مقبوله عمره دې وکړه او ډېر ښایسته حج دې وکړه. فرأیتو فی منام ما ولیده په خوب کې کأن انسانا لکه ته به وی چې یو انسان دی او یونادی هغه آواز کوي ماته او څه وایي حج مبرور حج دې مقبول دی هلکه حج دې وکړه خو څنګه حج حج مبرور دا حج دې مقبول هسې کې دې هذا حج مقبول دا دې حج مقبول و متعت دې ټکي ته ګورئ ښه دې به پی بیا راځي د متعې دلته معنی کوي عمره و متعت او دا عمره ده متقبله قبول کړی شوې. اورې عبدالله بن عباس صاحب خود ته فتوا ورکړې وه چې عمره وکړه جایز دي دا خو فتوا وه بنیاد دا و خو د فتوې د تقویت دپاره د خوبم ولیده چې یو انسان دې ورته راته وایي حج دې مقبول دی او عمره دې متقبله هغه قبول کړی شوې ده. فاتیتو ابن عباس دا ابو جمره وایي زه رالم عبدالله ابن عباس صاحب ته فحدثته د دې خوب بیان مې ورته وکړ. نو ده خو راله فتوا راکړې وه د ده د فتوې تقویت وشو په خوبه نو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر نو فقال وی الله اکبر د ډېرې خوشحالۍ نه او څه وایي سنت ابی القاسم صلی الله علیه وسلم دا طریقه ده د حضرت ابو القاسم هغویم دا حکم کړی و چې په ایامو د حج کې عمره څه ده دا جایز ده. دلته خو نشته خو مدلی که تاسو ته یادو حضرت عباس صاحب د ابو جمره نه ډېر متاثره شو چې دا خوب یې ولید ورته وایي که خوښه یې ته ما سره ایسار شه ته ډېر نیک سړی زه به تا ته د خپل مال څه برخه هم درکوم خو زه مه مانه خو خیر دې بیا ایسار نه شو ورسره. دې متعتون ټکي ته ګورئ و متعتون متقبلتون ښه وقال آدم ویلی دی آدم و وهب وهب وهب بن مجرير و غندر غندر عن شعبة ده شعبنا عمرة متقبلة و حج مبرور. تاسو سند ته وګورئ شعبة مولیده سند کې شعبة د ابو جمره شاګرد دی که نه مولیده دلته دې دا مسله کوي چې د شعبه څومره شاګردان دي که نه د شعبه څومره شاګردان که هغه آدم دی که هغه وهب دی که هغه غندور دی او که نور دی هغه ټول دا روایت کوي ایم چې عمره متقبله مدلی خیال دی نه دی عمره متقبلتون دا یو پکې دا استاذ نه دی دا نظر ابن شمیل دا نظر ابن شمیل د ټولو شاګردانو خلاف کوي دې متعتون ټکي وایي نظر ابن شمیل متعتون متقبلتون وایي خو د ماوی د شعبه چې نور څونه شاګردان دي هغه متعتون ټکي نه وایي یا دغه وایي چې عمرتون متقبلتون. نو دلته هم د متعې نه مراد تاسو څه والی عمره. باب رکوب البدن زه بسته ملکانه ایمانی بود.